Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 2 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. NATO podkreśla, działania hybrydowe Rosji w kilku krajach nie powstrzymają sojuszu od wspierania Ukrainy. Polaków jednoczy flaga i wspólne cele, mówi w orędziu na Dzień Flagi marszałek Sejmu. Carla Bruni kolejny raz przesłuchana przez francuską policję w sprawie męża Nicolasa Sarkoziego. NATO odpowiada na ataki hybrydowe ze strony Rosji, które miały miejsce m.in. w Polsce. Sojusznicy są przygotowani do odstraszania i obrony, brzmi oświadczenie państw członkowskich sojuszu. Mowa jest w nim o ostatnich wrogich działaniach wymierzonych oprócz naszego kraju w Czechy, Estonię, Niemcy, Litwę, Łotwę i Wielką Brytanię. Z Brukseli Beata Płomecka. Sabotaż, akty przemocy, ataki hakerskie, kampanie dezinformacyjne oraz inne operacje hybrydowe. To, jak napisali sojusznicy w oświadczeniu, elementy nasilających się wrogich działań ze strony Rosji. Podkreślili, że te działania są zagrożeniem dla bezpieczeństwa NATO. Wspieramy poszkodowane kraje i solidaryzujemy się z nimi. Będziemy działać indywidualnie i zbiorowo, by stawić czoła tym działaniom, czytamy w oświadczeniu. Jest w nim również zapowiedź koordynacji wspólnej odpowiedzi. Sojusznicy potępili Rosję za wrogie ataki przeprowadzane na terytorium NATO i zapewnili, że te działania nie powstrzymają ich od dalszego wspierania Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykański batalion wojskowy stacjonujący na Litwie pozostanie w tym kraju na czas nieokreślony, a nie tylko do 2025 roku, jak wcześniej planowano. Poinformował o tym przebywający w USA litewski minister obrony. Laurynas Kasčiūnas zapewnił, że Litwa zapewni amerykańskim żołnierzom niezbędne wsparcie oraz odpowiednią infrastrukturę zgodnie ze standardami NATO, a wojska USA stacjonują na Litwie nieprzerwanie od 2019 roku. Rzeczpospolita, tak jak jej biało-czerwona flaga, to rzecz wspólna, a nie własność tych, którzy nią rządzą, mówi w orędziu z okazji Dnia Flagi marszałek Sejmu. Szymon Hołownia podkreśla, że dziś, gdy za naszymi granicami jest wojna, przestrzeni na wzajemne wyniszczanie się wewnątrz już nie ma. Marszałek zaznaczył, że łączyć mogą wspólne cele. Takim projektem jest unowocześnianie polskiej armii. Jest nim wielka transformacja energetyczna. Takim projektem jest inwestycja w edukację, w ochronę zdrowia. Takim projektem może się stać nawet budzące tyle emocji opinii CPK, jeśli wreszcie będzie przeprowadzone z szacunkiem dla ludzkiego życia i własności. Różnice między nami nie znikną, ale jeśli skupimy się na wspólnych celach, może się okazać, że stają się szansą dla Polski, ale i dla nas, bo pozwalają stać się lepszymi, bardziej wrażliwymi ludźmi. Oprócz Dnia Flagi dziś obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Była pierwsza dama Francji, Carla Bruni, została przesłuchana przez policję. Ma to związek ze śledztwem w sprawie afery korupcyjnej dotyczącej jej męża, byłego prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Z Paryża Stefan Folzer. To już drugie przesłuchanie Carly Bruni w ciągu ostatnich miesięcy. Na razie była pierwsza dama Francji nie usłyszała żadnych zarzutów. Śledczy sprawdzają, czy żona Nicolasa Sarkoziego nie odegrała roli w przedsięwzięciu, które miało oczyścić jej męża z zarzutów o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Były prezydent jest od dawna oskarżany o przyjęcie 50 milionów euro od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. 4 lata temu główny świadek w tej sprawie wycofał oskarżenia. Są podejrzenia, że został przekupiony przez znajomą Carly Bruni. Śledczy ustalili, że z telefonu byłej pierwszej damy zniknęły wiadomości zawierające kluczowe informacje w sprawie kulis całej operacji. Tak zwana sprawa libijskich funduszy to jedna z wielu afer, które ciągną się za byłym prezydentem Francji. Został już skazany w 2 procesach za korupcję i nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, ale złożył apelację. Stefan Folzer, Polskie Radio. Film dokumentalny Ula o wokalistce jazzowej Urszuli Dudziak będzie pokazany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Korei Południowej. Reżyserka dokumentu Agnieszka Iwańska wykorzystała m.in. archiwum artystki. Urszula Dudziak mówi, że film jest nie tylko podróżą przez jej życie, ale i po niezwykłym świecie jazzu. Z czego ja jestem najbardziej chyba dumna? Z tego, że czuję się z tego filmu, że jestem członkiem wspaniałej, światowej, jazzowej rodziny. I tam jest i Wayne Shorter, i jest Chick Corea, Joe Zawinul, dużo fantastycznych artystów. I ta muzyka, tak jak nam mówiono, i nie tylko, bo my byliśmy tego świadomi, była bardzo świeża, była nowa, miała tożsamość, unikalność. A tego się oczekuje na rynku amerykańskim.

girl, he moved away one day, so they say, away from Harlem. I can hear his echo loud and clear. Hey, you can't keep me away from where I was born. I was baptized, my daddy's horn. Hey, you can't keep me away from where I was born. I was raised up by the sweet sound. Hey, there goes. Hey, there goes that A-train. Hey, there goes that. Hey, there goes that A-train. Hey, hey, there goes that A-train. Hey, there goes that A-train. Through Harlem. Through Harlem. Thank you so much, ladies and gentlemen. Chip Crawford on piano. Jamal Nichols on bass. Emmanuel Harold on drums. Tivon Pennicott on saxophone. Yours truly, Gregory Porter. Thank you. Takie rzeczy to tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Gregory Porter na koncercie w Trójce 18 kwietnia 2017 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest taka nasza godzina z koncertem w Trójce na majówkę. Wybrałem kilka z tych niezapomnianych wieczorów, choć to nie zawsze były wieczory, muszę przyznać, z tych niezapomnianych chwil w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i koncertów naszych ukochanych artystów, których udało się zaprosić tu na Myśliwiecką 357. To był jeden z tych niezapomnianych dni, kiedy na scenie pojawił się człowiek, głos, Gregory Porter. On My Way to Harlem. Tak ten koncert pięknie się kończył, no ale ja mam dla Państwa oczywiście więcej muzyki z tamtego spotkania. Zatem wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie znakomici muzycy, fantastyczny Gregory Porter. Jest 18 kwietnia 2017 roku. Shiny thing, but they

the first thing I ever did was talk to the kids on the phone. When I heard them asking questions, I knew that you were all alone. Can't you understand? The government left me out of work. I just couldn't stand the looks on their faces, saying what a jerk. So if you want my address, it's number one at the end of the bar, where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing our scars. Blame it on me. You can blame it on me. We just sugar my. In the rain. Did anyone see my last marble as it rolled out and over the floor? It fell through a hole in a corner of a room in a town. It's torn, it's lonely without. Your last marble, I miss it, not rattling around. As I lie in my bed, there's a space in my head where there used to be colors and sound. No job, no money, just a smile to call his own. Do you know what he said? The past can only haunt you. Live for today. Each day's an open door. And don't hurt yourself. Don't hurt yourself. Don't hurt yourself anymore. Nothing to lose is nothing to fight over. The shining stars, all they've seen it all before. Don't hurt yourself. Don't hurt yourself. Rust keeps coming, weeds keep growing. Where are you going? Dziękuję bardzo. Cover my eyes. The light falls on her face. Dangerous lights, dangerous colors and shapes, ferocious desires, connected and ready to play. Buttoned up tight, crimson and Halloween white. She's like the girl in the movie when the Spitfire falls. Like the girl in the picture that he couldn't afford. Like the girl with the smile in the hospital ward. Like the girl in the novel in the wind on the moors. The meaning of life. Her hair falls out of place. Cover my eyes. Dangerous colors and shapes. And when she moves, cover my eyes. Hey, hey, hey. She's like the girl on the TV with the red guitar. Like the girl with the dealer at the end of the bar. Like the girl with the smile and the dream in the dark. Like the girl overtaken in the open car. Bloody guitarist. Pray! Hey, hey, hey.